राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 16 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखायत् कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः दिल में जागृत रही है बंदा हेत प्रेरी है दिल से करिए पर दिल में जागृत रही है। ये जो मैं यहाँ बैठे हैं ये हमारा स्थान नहीं है। जैसे मुसाफिर कोई होता है वो कहीं भी रहता है अपना घर नहीं होता, ऐसे अपने यहाँ बैठे हैं ये अपना घर नहीं है। यहाँ पर मुसाफिर हमारी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करने वो अपनी है। मनुष्य ने मान रखा है हमारा तो रहना यहाँ है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। अरे प्राप्ति करना वो है हमारा घर, ये हमारा घर नहीं है। हमारी जगह तो वो है जो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो हमारी है। इनको तो मान ले अपने और वो मान ली दूसरी, वो प्रापणी है पर वस्तु है वो। अरे नहीं वो ही हमारे घर वो है, ये घर हमारा नहीं है। यहाँ तो मुसाफरी है, परमात्मा की प्राप्ति वो अपनी अपनी है, अपनी है वो तो हमारी है। क्योंकि परमात्मा का अंश हो तुम, ईश्वर अंश जीव विनाशी, यहाँ का अंश हो गया। यहाँ का अंश नहीं बताया है, कहीं नहीं बताया, कहीं बताया तो बोलो यहाँ कहाँ है, यहाँ का नहीं हो। ये बिल्कुल सारे जीवन से मन से बताने में यहाँ का नहीं हूँ, परमात्मा का अंश है साक्षात परमात्मा के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि ईश्वर अंश जीव है, सब ईश्वर के अंश है, ईश्वर के पास है। वहां के वो हमारा असली घर है, असली घर तो वही है हमारा, हम याद नहीं है। सब याद है, सब सब ईश्वर अंश है, सब सब स्थावर जंगम जितने जीव है वृक्ष आदि ये सब सब सब जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव परमात्मा है। ये हम परमात्मा के हैं, यहाँ के हम नहीं है। ये जो भावना है कि हम यहाँ के झूठी भावना है, यहाँ के नहीं हम, परमात्मा के, परमात्मा के पुत्र खास यहाँ कैसे, यहाँ का पुत्र बताओ कोई लिखा हुआ बताओ बताओ हम ईश्वर के पुत्र हैं, यहां कम नहीं है। ये मृत्यु बिल्कुल धारण करनी चाहिए, हमारे यहाँ का नहीं है, यहाँ रहने वाला हम नहीं है, यहाँ तो मुसाफरी है। यहाँ एक रूप आदमी रहता ही नहीं, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, यहाँ रहने वाला तो नहीं है। और ईश्वर के हम हैं, ये बात याद रखनी, सब सबको ये बात याद रखनी, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर के हम हैं, हमारे ईश्वर है, ईश्वर हर सजीव अविनाशी, ईश्वर सच्ची है झूठी एकदम ठीक बात है। हम वहां के यहां के नहीं है, तो परमात्मा की प्राप्ति है वो तो हमारी खास है, खास चीज है, हमारी है। यहां जो है हमारे नहीं है बिल्कुल, परमात्मा से परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, सदा के याद सदा सदा सदा सदा हम भगवान के हैं, परमात्मा के हैं, परमात्मा के हैं, परमात्मा के एकदम परमात्मा के, यहां कम नहीं है। ऐसा मान लेना कितना ही काम होगा, कितना ही काम होना हो गया, हो गया काम, बाकी थोड़ा रहेगा, ज्यादा हो गया, ज्यादा बोलो कितना काम हो गया। भगवान के भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुराशी मातृ जीव ईश्वर के अंश है, ईश्वर के पास रहने वाले हैं, उनके खास खास भगवान ही बैठा है, हम यहां गए नहीं है, यहां गए नहीं, हम यहां गए नहीं है, यहां तो आए है, यहां तो मुसाफिर है, यहां गए नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, ईश्वर से जीव विनाशी चेतन अमल से शुभ राशि भगवान के हम आए, हमारे भगवान है, सदा याद रख, सदा सदा है भगवान, सदा यही बात है हमारे में गई है, ईश्वर जी दर्शी ये पुंसदमात है, अमृत से पुत्र अमृत से पुत्र अमृत जो है अमृत अमर उसी पुत्र है, अमर पुत्र है, यहाँ का नहीं मांगना पड़ा, यहाँ मांगने पर बहुत दूर पड़ेगा भगवान, भगवान के है तो बड़ी सीधी बात है, रस्ता कट गया बहुत सा, बहुत सा रस्ता कट गया, भगवान के हम है, सब भगवान है, जीव मात्र स्थावर हो जंगम हो से कोई हो, भूत प्रेत पिशाच सूर्य धूप घास मनुष्य जर सर थ सर नव सर सब यहाँ का नहीं है, ये तो घूमने की जगह है, ये हमारे नहीं है, ये हमारा शहर नहीं है, हमारा घर नहीं है, हम नहीं यहाँ, एक रूप रहते ही नहीं है, छोटे बाल भी बड़े बड़े बड़े बदलते रहते हैं, हम यहाँ के हम नहीं आए। एक बात तो स्वीकार तो भगवान भगवान के वहां के हम भगवान के वहां के हम है, यहाँ तो घूमने को आए हैं, जैसे आप यहाँ गीता प्रेस में आए हैं सत्संग करने के लिए, यहाँ के रहने वाले नहीं है, ऐसे ही जिस घर में आप जन्मे हो, जिस घर में ब्याह कर आए हो, वो घर हमारा नहीं है, ये बीच में है, मुसाफिर है, मुसाफिर हमारे घर तो भगवान के वहां है, तो भगवान को प्राप्त होना अपने घर जाना है, ये नया घर नया नहीं है, नया कितना काम हो गया आप सुना भी हम है ही ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन मन सहज सहज सुख राशि भगवान के भगवान हमारे मोज हो गया आनंद हो गया आर्मी हो गया मोज हो गया ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन मन सहज सुख राशि सहज सुख यहाँ हम चर्चा करते हैं तो हमारे घर ही चर्चा करते हैं अपने घर की अपना घर भगवान का घर भगवान की हम चेतना ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि शुद्ध सहज सुख राशि सहज सत्य सत्य वो चेतन है अमल है मल रहित है मल वाला नहीं है सहज सुख राशि सत्य स्वाभाविक सहज इस बार दुख अच्छा नहीं लगता क्यों दुख हमारी जाति का नहीं है सहज सुख राशि है स्वाभाविक ही सुख राशि है इस बार दुख हमारी जाति का नहीं है दुख अच्छा नहीं लगता सुख अच्छा लगता है तो हमारी जाति का है हमारा है ईश्वर फिर सदा माया कर पीड़ा फिर सदा रहता नहीं फिरता रहे घर में फिरते रहे फिर सदा माया का पीड़ा आर कर्म स्वभाव गुण घेरा कभी कई करुणा न दे ही देती इस बिन्नी स्नेह बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं तो मनुष्य शरीर है ये भगवान को दिया हुआ है प्रभु का दिया हुआ है किसका दिया है अपने घर जाने के लिए अपने घर जाने के लिए दिया भगवान ने रहने के लिए दिया है रहने के लिए भी सही है सारे इलाके जुड़े है ये शरीर रहते हैं यहाँ सुख दुख पाते हैं यहाँ रहते हैं रहने वाले नहीं है यहाँ परंतु भी भोग नहीं दिए और ये सही दिया है परमात्मा प्राप्ति के लिए केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए यही तनु कर बसेन भाई यही तनु कर पल विषयन भाई स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए नहीं है ये शरीर विषय पूर्ण नहीं है दो में लगा है दो में भोग ऐश्वर्य प्रसुताराम भोग और ऐश्वर्य भोग भोगना ऐश्वर्य कटाना इन दो में लगे दो ये काम हमारा है ही नहीं हमारे काम नहीं है भगवान ने दिया है भोग भोगने थोड़ा दिया है भोग भोगने के लिए भगवान ने मनुष्य ही नहीं दिया है परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है करुणा न बिना हेतु सुने बिना हेतु सुने का तात्पर्य दयालु बिना कारण कृपा करने वाले स्वतः कृपालु वे कृपालु दया करके दिया दो दयालु दो भगवान की डबल दया उसे मनुष्य यही है भाई हो चाहे बहन हो वो सरसरी को दिया भगवान की प्राप्ति के लिए ईश्वर अंश भगवान की प्राप्ति तो प्राप्ति के लिए दिया है तो प्राप्ति प्राप्ति करनी है ये सीधी बात है प्राप्ति के लिए ही हुआ सही है सजावन को करनी है भगवान ने कृपा करके मनुष्य जी दिया तो अपनी प्राप्ति ले लिया ना देखो दूसरे जीव तो सब अपना कर्म भोगने के लिए है और संसार के लिए है और मनुष्य शरीर केवल भगवान के लिए है भगवान ने अपने लिए दिया एकाकी नरमत है एक भगवान जी नहीं सकता इस वास्ते अपने साथ खेलने के लिए समुद्र से दिया है, तो मनुष्य या जो हमारे साथ संबंध है भगवान के साथ संबंध करने के लिए दिया है, मुक्ति के लिए, भगवान के साथ खेलने के लिए। एकाकी मेरा मत है तो क्या हुआ सर, एक जीने लगे हुए अपने लिए कबो करुणा नर दे देश विदेश में। भगवान ने जब अपने प्राप्ति के लिए दिया तो काम तो हो ही जाए, असली अपना संसार का काम अपना काम लगा नहीं है, यहाँ का काम अपना नहीं है, ये कर देगा अपना काम तो परमात्मा को प्राप्त करना है। इस शरीर का तात्पर्य यही है, बोलो आप बताओ और क्या मतलब है। भगवान ने मनुष्य ने दिया अपने प्राप्ति के लिए, तो संसार के लिए बनाई संपूर्ण चीजें और मनुष्य को बनाया अपने लिए भगवान, सब चीजें बनाई संसार के लिए, मनुष्य बनाया अपने लिए, मेरे साथ खेलने वास्ते। भगवान किसके साथ खेले बताओ, बाल बालों के साथ खेले भगवान, गायों को चराई, सब काम किया पर बाल बाल अपने लिए। हम भगवान के लिए हैं, हम भगवान के हैं, विशेष कृपा पात्र हैं, विशेष कृपा पात्र भगवान ने कृपा करने बनाया, इस वास्ते भगवान के साथ हमें हरदम रहने के लिए हम हैं। मूल में परमात्मा ने अपने लिए भी मनुष्य बनाया, इस परमात्मा को प्राप्त हो जाए, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का हमारे वो अधिकार है। भगवान बनाया हमारे लिए बनाया, अपने लिए बनाया है, इस वास्ते भगवान के हम है, इस वास्ते परमात्मा का भजन करना स्मरण करना ये काम खास अपना है। यहाँ की चीज वस्तु इकट्ठी करना इसके लिए खास नहीं है, ये भी काम करना सब प्रवाह का जो काम आ जाए वो सब करना है, परंतु हम है परमात्मा प्राप्ति के लिए, इस वास्ते अपना तो काम खास है। ये बात भजन स्मरण करना अपना काम है, व्यापार करना ये अपना काम नहीं है, या खेती करना ये अपना काम नहीं है, यहाँ का धंधा धंधा करना वो नहीं है, ये करना है। खास काम तो यही है भगवान के लिए, क्योंकि मनुष्य को अपने लिए बनाया, अपने लिए भगवान ने अपने लिए बनाया, हम भगवान के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगना हमारा काम है, स्वाभाविक श्रुतः है। ये सबसे मुख्य काम अपना ही है, सबसे मुख्य काम। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, भगवान ने अपना लिए बनाया है, इस वास्ते सब अधिकारी, छोटा मोटा सब अधिकारी, मनुष्य मात्र परमात्मा का अधिकारी। मनुष्य को जैसा दको पर्यायवाची शब्द है, मनुष्य को दो और चाहे परमात्मा की प्राप्ति के साधक हो, एक बात है, मनुष्य का मतलब परमात्मा की प्राप्ति का साधक, और है नहीं मनुष्य का, यही तो मुखर विशेष भाई, ये भगवान की प्राप्ति के लिए ही है, इस वास्ते भगवत प्राप्ति करनी हमारा खास काम है, इस काम के लिए हम आए हैं, उस काम को करेंगे। इस वास्ते सज्जनों सदा अपने उत्साह रखो मन में कि हमारा अधिकार है, भगवान ने दिया है, इसके लिए मनुष्य बनाया है, पता नहीं वो तो पता नहीं, वे समझे संसारी हम है कुछ भगवान को प्राप्त करना है ना, परमात्मा की प्राप्ति है उस संसार में तो आए है। इस वास्ते भगवान का भजन करना, चिंतन करना, ये तो हमारा काम है। खास संसार में भी हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे जैसा है ना, ना पर परमात्मा प्राप्ति के लिए है एकदम। अब इसमें काम करना है, जो करना है वो सभी। अब एक बात बताए तो ध्यान देना, आप जो करते हैं वो सब भगवान के लिए करते हैं। काम जो काम यही है, दूसरे को है ही नहीं। तो यद करोशी यद स्नाशी यद जुहोशी दृढ़ाशी यद तपस्वी तत्पुरुष मदर परम। पहले बता दिया पत्र पुरुषम फलम तो एम योग थे। तो जो ये तो बताया पदार्थ, यद करो से बताई क्रिया। ये क्रिया करना और पदार्थ करना दोनों काम भगवान को करना। पत्र पुष्प फल जल सो हरे को वो भगवान का अर्पण करना और तत्पुरुष मदर परम शुभाशुभ फल रे मोक्ष से 26, 27, 28 ये भगवान ने बताया। नौवा अध्याय नौवा, ये सातवें के बाद में बाकी रहा हुआ नौवा अध्याय है। बीच में आठवां अध्याय पूछने से कह दिया, भगवान तो अपनी बात कह रहे थे, आठवां अध्याय पूछ लिया, इस वास्ते बता दिया। बता करके फिर विज्ञान से ज्ञान करने की प्रतिज्ञा करके शुरू किया। सातवें अध्याय में बात बाकी रहेगी, वो बाकी रहेगी सब बातें नौवें अध्याय में गई। साधक समझी ने लिखा है ठीक है, कौन सी बात कैसे कैसे बाकी रही सब सब बताया, सब कैसे बाकी रही है वो बात है। इस वाले नौवा अध्याय भगवान अपने आप शुरू किया, आठवां अध्याय अर्जुन के पूछने का कहा, सातवां अपनी तरफ से कहा, नौवां अपनी तरफ से कहा, दसवां अपनी तरफ से कहा, अपनी तरफ से भगवान ने अपनी तरफ से। इस वास्ते क्यों कि अपने भगवान के हैं, भगवान हमारा है। इस वास्ते केवल भगवान के भजन के लिए, ये भजन क्या आप जानते हैं भजन क्या है। आप जो कुछ करो सब भगवान के लिए, यद करोषी यद स्नाशी, जो करते हो और जो खाते पीते हो और जो करते हो, खास बात यह है यद करोशी का बहुत बड़ा आपका क्षेत्र है। दर्शनाशी निर्वाह मात करते वो भी और जो काम करते हैं वो भी, यह दो से दासी तपस्या तीन वेदिक, तीन क्रिया वेदिक शास्त्रीय क्रिया, ये ज्ञान तप, ये दान तभी कहा है, ये दान तपस्या तपस्या त्याज कार्य में होते थे, ये करना होता है जरूर शास्त्री क्रिया। हित करो शास्त्री खास भगवान के लिए काम करना, सब चलना फिरना उठना बैठना जाना आना सोना बैठ जाना जाना करना सब सब भगवान के लिए, सब भगवान का भजन करना। घर से उठ कर जाओ तो भगवान के लिए जाओ, सब काम झाड़ू दो वो भी भगवान के लिए, बर्तन बनाओ तो भगवान के लिए, रसोई बनाओ तो भगवान के लिए, काम करो तो भगवान के लिए, घर की सफाई करो तो भगवान के लिए, जो करो आप यद करो से यद करो से, जो करते हो जो करे हो जो करो सोई टट्टी पेशा फिरो स्नान करो शौच करो कपड़ा धो कपड़ा सुखाओ काम करो भगवान सब भगवान, जो करो सो सबका सब भगवान के लिए। कैसी बढ़िया बात है। तत्पुरुष बंदर बनो भगवान को इस बात से शुभ अशुभ फल से इस प्रकार से शुभ अशुभ फलों से रहित तो जाओ फल सब बगड़ा प्रयोग भगवान के लिए करते जाओ प्रसन्न होकर राजी होकर खूब खुश होकर प्रसन्न होकर जो काम करो रसोई बनाओ तो झाड़ू दो तो घर का पालन करो तो बाल बच्चों का पालन करो तो जो कुछ करो सब भगवान के लिए हरदम भगवान का याद रखो शुभ का भगवान सोच स्नान स्नान करो भगवान के लिए कुल्ला करो भगवान के लिए मुंह दो भगवान के लिए पैर दो भगवान के लिए भगवान के लिए ये शरीर भगवान का है टटी पेशाब साफ करो इनको शुद्ध करो दिन करो भगवान के लिए अपना नहीं कहो भगवान का सब बाल बच्चों का पालन करना भगवान के लिए रसोई बनाना भगवान के लिए गाय भैंस बहन बकरी अगर चलाना वो भगवान के लिए सब भगवान के लिए अपना काम है ही नहीं सब काम भगवान का है। पदार्थ और क्रिया क्रिया और पदार्थ क्रिया आरंभ होती है समाप्त होती है पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है ये अपना नहीं है भगवान के लिए जो काम करता सही भगवान के लिए यहाँ आओ तो भगवान के लिए जाओ तो भगवान के लिए एक एक कदम न रहो भगवान के लिए एक एक कदम भगवान के लिए करो सब भगवान के लिए प्रसन्न हो मस्त रहो एकदम रात दिन हम तो भगवान के हैं भगवान का काम करते हैं मौज होंगी है आनंद हो गया तत्पुरुष मदर्पणम तत्पुरुष मदर्पणम शुभाशुभ फल से फल शुभ अशुभ सब व्यवस्था सबसे मुक्त और विमुक्त हो माँ उपेश से विमुक्त हो जो परमात्मा प्राप्ति करना है इस वास्ते मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है दूसरे शरीर तो परमक्रम से प्राप्त होते हैं और भगवान मनुष्य शरीर देते हैं अपनी प्राप्ति के लिए इस वास्ते साधक को हो चाहे मनुष्य को हो एक ही बात है मनुष्य साधक मात्र साधक है साधक मनुष्य भगवान के लिए काम है शरीर तो माँ के पेट में बना है और मरे तो मैं यही छूट जाएंगे आप निराकार हो शुरू तो सब बना है शरीर तो बना है आप बने तो नहीं हो आप बने नहीं हो आप तो आए हो सर जाओगे शरीर तो बना है और बना है वो मालिक हुआ है जवान हुआ है बूढ़ा हुआ मर गया छोड़ दिया मालिक बना छोड़ दिया जवान ही छोड़ दी बूढ़ा बना छोड़ दिया सब छोड़ दे अपने दिए इस वास्ते साधक मात्र निराकार है भगवान का है निराकार रहता है साकार आ जाता है काम करता है जैसे कोई काम करना हो तो कपड़ा पहन लो वैसे पोशाक पहन लो मेरे काम करो जो काम करना है ये अपना नहीं है ये बड़ा बनावटी बनावटी भगवान के लिए हरदम मस्त रहो हरदम हरदम मस्त रहो भगवान का काम करते हुए भगवान का काम करते हुए हरदम काम भगवान का ही करते हैं हम तो भजन के सिवाय काम है ही नहीं कोई आपका सब भजन है टुट्टी पेशाब फेरना करना वही भगवान का काम खाना पीना हो सब भगवान का काम लेना देना सब भगवान का काम शुभ शुभ साल व्यवहार करना भगवान का काम हरदम भगवान का काम करने के लिए ये शरीर है ये शरीर, यही तनु कर फल विषेद भाई, स्वर्ग स्वर्ग दुखदायी। भगवान का काम करो, भगवान का काम करे, हर दिन भगवान का ही काम करे, मस्त जाए बस, आनंद करता नहीं। इस वास्ते आनंद लेना चाहिए हरदम। मन प्रसाद सौभ्य तो मोन मात विनिग्रह भाव सन शुद्ध तपो मानस मुश्चित है, मानस तप है ये, हरदम खुश रहेगा। मन प्रसाद मन की प्रसन्नता, हरदम प्रसन्नता है, भगवान काम कर रहे हैं, खुश रहो सब और खुश भगवान का काम करो उत्साह से। ये भगवान का काम, ये भगवान का काम, ये भगवान का काम। अपने बताया ना पंचामृत, पंचामृत भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, काम भी काम भगवान करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हमारा कोई काम है ही नहीं, हमारा काम नहीं, काम सब भगवान का है। हम नहीं, अपना घर नहीं, अपना धन नहीं है, भगवान का ही धन है, भगवान का ही काम है, भगवान का ही धंधा है, भगवान के ही हम है, काम भगवान का, भगवान के काम करते हैं। हर समय मस्त है, मजा आनंद है, मौज है, ऐसी मौज की बात है, भगवान का काम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, और हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब, हमें संसार से क्या लेना है, हमें कुछ लेना है ही नहीं, हमारे लायक चीज कोई है ही नहीं। संसार इतना बड़ा भारी है, भू लोग भोर लोग जल लोग तप लोग सत लोग और अतल पितल पताल सौदे भोज में अपनी कोई चीज नहीं, रत्ती भर चीज अपनी नहीं, भगवान का है, अपने सब भगवान का। मौज हो गई, भगवान का भजन करो कीर्तन करो ये तो है ही, पर मात्र काम भगवान का, सोना भी भगवान का, बैठना भी भगवान का, अरे रोना भी भगवान का, हंसना भी भगवान का, काम करना ही भगवान का, भगवान का ही काम कर रहे, भगवान की हंसना नीता तव पूरा कृष्ण या भूमिका कभी नहीं कहा है। जैसे नट कोई आता है नाचता है, ऐसे महाराज आपके सामने हमने नट की तरह कई स्वांग लिए, व्योमा का रखा मरा दिवस भक्त दावी 84 लाख जोड़ी के स्वांग धारण किए, भी तो यदि से यज्ञ सब देख करके आप राजी हो गए तो मेरी प्रार्थना दे दीजिए, और नाराज हो गए खबरदार हो अगर ऐसा सर नारा कभी। अब राजी होना ना होना आपके हाथ की बात, हम राजी के लिए करते हम प्रावत प्रार्थना दे नोचे दू ही कदा भी मान है पुनर्मी ऋषि भूम राम ऐसी भूमिका हमारा स्वातन है, और खुश हो गए मुक्ति। भगवान के चरणों में ना मस्त है, भगवान का काम करना, अपने आनंद हो रहा है, अपना कोई काम है ही नहीं, अपना कोई काम नहीं है, सब काम भगवान का है। भगवान के भक्तों के काम भगवान का ही होता है, और अपना काम होता ही नहीं, कोई भी अपना काम ही नहीं, अपना अपना देवी नहीं, अपना पदार्थ नहीं, अपना धन नहीं, अपना घर नहीं, अपना बाल नहीं, सब भगवान का है। भगवान का घर है, भगवान में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं। सब जितना काम करो सब भगवान का, तो पाप नजीक नहीं आएगा, दोष नजीक नहीं आता, शुद्ध हो जाएगा सब काम, शुद्ध हो जाएगा। भगवान को याद किए शुद्धि हुई, अच्युत स्मृति मात्र है ना, याद मात्र से काम हो जाएगा, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। किससे? कि भगवान के काम से। सब भगवान का काम करते हैं, हमारे कोई काम नहीं, जो है ही नहीं, हमारे काम है ही नहीं, काम सब भगवान है। सभी भजन है, भात जितना भजन है, जो खाना पीना उठना बैठना सोना चलना सब भगवान का काम, भगवान का काम कर मस्त हो जाओ, मस्त आनंद हो गया। ऐसे भगवान का काम करना, भगवान के दरबार में रहना, भगवान का काम करना। अब कहीं जावे अपने स्वयं में जाओ तो भगवान के, नरक में जाओ तो भगवान के, वैकुंठ में जाओ तो भगवान के, भगवान यही है। नरक में सब मिल जाएगा, दुख संताप सब मिल जाएगा, पर शुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा। जहां जाओ वही निर्मल हो जाएगा, भगवान का काम है। सज्जनों ये बात है, बड़ी विद्या है, या उत्तम विद्या है, या विद्या है। तत्कुरुष मदन परम सुभाषो परिरे गोशे कर्म नहीं माम पेशसी समो हम सर्वभूतेषु मन देशो से का प्रिय। ये भजंती तुम यहाँ के, ये भजंती में चार वर्ण बताया और हिस्ट्रियां बताई पांच, और पीछे हिस्सू बताया, अभी पापी के सुधी सुधराता रही पापी होनी दो पांच सात, सात अधिकारी बताए, सब भगवान का, सब भगवान का भजन करने वाले। ब्राह्मण भी भगवान भजन स्वकर्मणा तब अभ्यर्थ सिद्धि मान हुआ, अठारह में कह दिया अपने कर्मों के द्वारा भगवान पूजन करे। ब्राह्मण अपने क्षत्रिय अपने अपने वेश अपने शूद्र अपने अपने अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान को पूजे। शुभाशुभ फले रे वो से कम बनाई, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सब भगवान का अर्पण कर दिया, तेरा काम है तेरे अर्पण, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तेरा ही तेरा तेरा ही तेरा। कैसी मौज की बात, इतने आनंद की बात है। हरदम भगवान के भजन में लगे हुए, हरदम सब काम भगवान का, भगवान के लिए करते हैं। खुश रहो, प्रसन्न रहो, हरदम रात प्रसन्न भगवान का, सभी काम भगवान का। लड़की होती है तो वो कन्यादान जब माँ बाप कर देते हैं तो वो अपने बाप के गोत्र वाली नहीं होती, जिसको दे दी जिसको ले ली उस गोत्र वाली हो जाती है। अब काम करे तो उसी घर का ही, ऐसे मनुष्य मात्र अपना नहीं है, भगवान का है। सकर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि मिंद्री मानव, सकर्मणात्म अभ्यर्थ अपने कर्मों को पूजन करे, सब पूजन सामग्री भगवान का काम करे, अपना अपना काम ही नहीं, अपना कोई काम ही नहीं है, अपना काम ही नहीं है। कैसी बहुत भी है, सब काम सामग्री का, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से, बड़ी प्रसन्नता से भगवान का काम करे, अपना बहुत से भगवान देख देख खुश हो गए, भगवान देख देख खुश हो गए, भगवान का काम करते आपका काम करना है, खाना पीना है आपका काम, हमारे तो वही है। बालक जीव लेता है तो माँ खुश हो जाती है, माँ प्रसन्न हो जाती है, 84 तरह जीव रहे, माँ खुश हो जाती। ऐसे हमारे काम होते फिर भगवान खुश हो जाते। भगवान हमारी माता है, पिता है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सेवा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या, तुम्हें तुम्हें तुम्हें सर्वम। आज तो बात ऐसी हो गई कि सर्वथा ही भगवान के चरणों के शरण हो गए और सब काम भगवान के भगवान करने लगे, अपनी तो मौज ही हो गई। सज्जनों, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया ही इसलिए है, इस वास्ते भगवान का ही काम करते हैं, एकदम खुश रहते हैं। भगवान का काम करो तो कभी कभी आवेगी नहीं। दरिद्री हो जाए, अन्न भी नहीं मिले, मर भी जाए तो भगवान के लिए, हम भगवान के लिए है। अपनी क्या मतलब, अपने जीने से मतलब नहीं, कुछ मरने से मतलब नहीं, अपना कोई काम से मतलब नहीं, धंधे से मतलब नहीं, अपना मतलब भगवान से है। भगवान के लिए खूब मस्ती से करो, आनंद से काम करो, खुशी होकर काम करो, मौज से आनंद से काम करो, आनंद से काम करो। गीता पढ़ो, गीता के अनुसार काम करो, सब भगवान का। नौ में सात में कहा, नौ में कहा, दस में कहा, मत चिंता मत गत प्राण बोधि अंत परस्पर कथयंत समाधि शांति तेषाम सदुदेवता नाम भजनाम प्रियम योगतम ये नाभि तेषाम एव अनुगम्पार्थम अहम अज्ञानं तम नाशयामि आत्म भाव सो जानि जे नाशता परम ब्रह्म परम धाम मोहि मोहि। भगवान काम करे, भगवान दरबार करे, एक एक बात कल्याण कल्याण। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के काम है, दरबार में रहते हैं उसे अधिकारी होते हैं। भगवान के ऊपर एहसान है हमारा, आप घर में रहते हैं। रतनगढ़ सु आदि गाँव में रहने वाले ब्राह्मण रखते, ब्राह्मण से हवेली में रखते हैं, ब्राह्मण पैसा लेता है तुम्हारे घरों का। राम जी को, राम जी आपका घर है, आप घर में रहते हैं, आप घर है, उसे रुखाड़ी करते हैं हम। भगवान परेशान करो, घर में रहते हैं उस स्वामी का, भगवान के हैं या सब भगवान का, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का भगवान काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। रात और दिन अपने तो भगवान का ही रहता, नीचे उतरना ही नहीं है, एक पलक भी। संतों ने कहा है कि साधक होता है उसका कोई आधा मिनट भी अपना नहीं होता, 23 मिनट और 59 मिनट भगवान का, 1 मिनट भी भगवान का नहीं, साधक पूरा का पूरा भरोसा भगवान का। तो पूरा भगवान कैसे हो जाए, जैसे लड़की आपके घर की आपने ब्याह दी, अब वो सब साथ रही होगी, उसका एक मिनट भी नहीं है, माया नहीं है, कोई नहीं होगी, एक मिनट भी आप नहीं है, उसका बहुत बदल गया। वो वहां की हो गई, तो माँ बाप जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, घर की शुरुआत भी चलू भाई तेरे ससुर को पूछ, ससुर आगे लाएंगे, अरे बेटी आ गई क्या, भाई हमने कन्यादान कर दिया, हमारी नहीं है वो, अब ऐसे ससुर कह गए तो ले जाएंगे, समझे, अब बेटी पड़े उधर में, देना करना कर सको, वो फुर्सत को पूछने दो नहीं, भोजन दो, कपड़ा दो, पैसा दो, चीज दो, सर्व को पूछने की जरूरत नहीं। बेटी तीर्थ में ले जाओ तो पूछो, बेटी को ले जा नहीं सकते, दे सकते हो किसी मौजी बात, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे सब भगवान, ये सब भगवान, आनंद हो गया, मौज हो गई। अपने थोड़ा भजन होता थोड़ा भजन, सबका सब भजन है, सब स्वकर्मणा तमभ्यज्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यज्य, अपने कर्मों से भगवान का अर्पण करके सिद्धि को प्राप्त हो जाए। भगवान का काम रात दिन सब भगवान का काम, सब भगवान का काम है। भगवान के दरबार में रहते भगवान का ही काम करते, हमारे काम है ही नहीं। हमारा काम दे रहे हम फर से काम धंधे में, हमारा काम है ही नहीं, हमारी चीज नहीं, हमारा घर नहीं, हमारी वस्तु नहीं, हमारा रुपया नहीं, हमारा पैसा नहीं, हमारी कोई चीज हमारी है ही नहीं, भगवान की ठाकुर जी की है। संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, व्यक्तिगत वो है, व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, सब संसार का व्यक्तिगत अपने बीच में आके खेल गए। इस आंगनिया ऐसे ही हम खेल न आए, कई खेल यार, कई खेल सिर, कई खेल सिद्धाए, कई खेल यार, कई खेल सिर, कई खेल सिद्धाए, खेलना का मैदान है ये, अपनी अपनी चीज नहीं है कोई भी, अपनी मांगना है वह गलती करता है। अपने ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी खेल रहे रात दिन, सबका भगवान का। जब सर दर की ब्याह दी गई है, अब वह एक बिंदी रहते ही पति के संबंध से, कपड़ा पहले तो पति के संबंध से, कुमारी पहले बोल नहीं, विधवा पहले बोल नहीं, पति के संबंध से, अरे संबंध के सिवाय और कोई है ही नहीं। ऐसे जितने सज्जन है वे सब भगवान के अर्पण हो गए, भगवान के अम है, मनुष्य मात्र सब सुबह शुभ फले रे मौसे। इसका ही वर्णा है समूह सर्वभूतेश, समूह सर्व से मन मना भवत सर्व ही भवत, सात प्राण बताए, सात प्राण चतुर्विधा बजते में सात बताया था, चार प्रकार के भगत, वे चार प्रकार के भगत कौन होते हैं, ये सात आदि होते हैं, चारों वर्ण रष्टिया मास और दुराचारी और पापी होनी, सातु होते साधु चारों भक्त हुए, चारों भक्तों की बात सातु बताई, कौन होते हैं ये बताया, नौवे में सातवा में बाकी रही वही बात बताई है, नौवा अध्याय में जो आठवा अध्याय तो पूछ लिया केंद्र दिन में तुम्हें ध्यान तो सातवा से। ये भगवान मस्त होकर बताते हैं, योगी ना भी सर्वेशम, जितने योगी हैं सब में योग, मदगत अंतरात्मा सत्तावन भक्ति समय युद्ध तमो मत, ये सत्यानंद का वो योगी है, श्रेष्ठ योगी, सब साथ है लोग, सब भगवान के भक्त, मनुष्य भी भगवान का दिया हुआ, ये भक्ति के लिए अपने लिए दुनिया बनाई, मनुष्य के लिए मनुष्य बनाया अपने लिए, अपने मनुष्य अपने लिए, ठाकुर जी ने अपने लिए बनाया मनुष्य, चीज बनाई संसार के लिए, मनुष्य बनाया अपने लिए। ऐसे हम खेलेंगे, हमारे साथ घूमेंगे, ये हमारे साथ दुनिया के लिए सब काम किया, इतना अपने लिए काम किया, बहुत दुनिया के लिए किया, ये काम किया अपने लिए, हमारे खेलने लिए, एक कितने रहमत है विश्वास। मेरे साथ ठाकुर जी के साथ खेलेंगे। सज्जनों मौका बहुत बढ़िया मिला है, बहुत ही सुंदर मौका मिला है, ये भगवान ने कृपा करके दिया है, इस कृपा में मस्त रहो। वाह महाराज वाह, कबो कई करुणा न दे ही दे सुधे, मिला हेतु सुधे करने वाले प्रभु कृपा करके हमारा सही देते। और काम क्या है बताओ, आप बताओ काम क्या हो रहा है सिवाय काम भगवान हो, हमारा काम नहीं है, यही तरह का प्रश्न भाई इस शरीर पर भगवान का काम हो रहा है। सब भगवान का काम, रात और दिन चलते फिरते उठते बैठते चलते सोते खाते पीते आते जाते लेते देते सब सुन भगवान का। भगवान का नाटक कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं बस। अब बदल दो अपने आप, बदल दो अपने आप, भगवान के भगवान के हम, हम भगवान के, भगवान हमारे। तत्पुरुषम दर्पणम, तत्पुरुषम दर्पणम, ये बात, ये मतलब है भगवान का। सब काम भगवान का, रोए तो भगवान का, हंसे तो भगवान का, जीवे तो भगवान का, भोजन करे भगवान का। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि मौन्तये तद्गुरुषु मदर्पणम्। शुभाशुभफलेयं वक्षसे, भगवान का अर्पण कर दिया, सब कर्म अकर्म हो गए, भगवान का अर्पण क्या कर्म अकर्म हो गए, कर्म का भाव हो गया, शुभ अशुभ कर्म बंद नहीं। सन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्त हो माओ पेश से, ये भगवान की प्राप्ति होने का मार्ग है। बड़ी मौज की बात है, कोई काम करो आप भगवान का, स्वकर्मनात्म खेचे स्वकर्मनात्म खेचे सिद्धि बिंदु सिद्धिम विद्युति ब्राह्मण नहीं लिखा, सिद्धिम विद्युति ब्राह्मण नहीं लिखा, सिद्धिम विद्युति मानव लो मनुष्य मात्र में सब साधक वही कहते साधक होता साधक करेगा, सिद्धिम विद्युति मानव सुबह शुभ भले देवो से कर्म बन गई। हरदम आप जितने बैठे हो प्रसन्न रहो, खुश रहो, भगवान के दरबार में भगवान का काम करते हैं। भगवान ने अपने लिए बनाया मनुष्य, संसार बनाया, संसार बनाया मनुष्य के लिए, मनुष्य बनाया अपने लिए, ठाकुर जी ने भगवान के लिए काम करने में वो शंका हो तो आनंद हो गया, मौज हो गया, अब तो मौज हो गया, आनंद हो गया। राम नाम, राम नाम के अंदर अंदर दलगुण, ये तो गुप्ती बात है, कहो बताओ कौन है, बताओ कौन है, गुप्त बात है। भगवान मनुष्य को अधिकारी हुई की बात है, काम धंधा हुई जो सब भगवान का, हमारा काम है ही ठाकुर जी काम करते हैं, ठाकुर जी दरबार में तो ठाकुर जी का काम करते हैं। ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं, ठाकुर जी का काम करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं और ठाकुर जी के प्रसाद से ठाकुर जी जनों की सेवा करते हैं। हमारे ठाकुर जी का काम ठाकुर जी का ही है, केवल और कुछ काम है ही नहीं, और काम है मौज हो गई। एक प्रश्न आया भाई, एक प्रश्न आप लोग मुझे पूछते हैं, हमारे यहाँ प्रश्न आया, हम श्रीनगर में खड़ा पे में ऋषिकेश में सुबह का जो सत्संग करते हैं ना, भाई भाई करते हैं ऋषिकेश बना जाती है, तो यहाँ भी हमारे प्रश्न आया, तो यहाँ भी करो तो सब सब दे दो। मैं वही सबको पूछेंगे, अकेला का है नहीं, आपका सबका है, तो बहना माता उन्हीं ने क्या सोची, इसी के ऐसा बहन माता को देते हैं, सिंगल भी देते हैं, खराब भी देते हैं, तो कहते हैं गीता प्रेस भी दे। बोलो भाई अब बताओ कैसे करें, यहाँ से प्रश्न आया, बोलो। ठीक है महाराज जी, ठीक है ठीक है ठीक है, पास हो गया सर्वसम्मति, सब समझ सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति सर्वसम्मति से हो गया। अब सुबह का समय सत्संग होता है 5 बजे का, उसमें भी आज हो गए। प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन, आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन, आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन आनंद घन प्रभु सत्य चेतन आत्मा आनंद घन श्रियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट बंदी वाले की जय हरे राम Bye.